wszystkich zdjęciach okruchy dawnych dni. Czyjaś twarz, zapomniana twarz, w pamięci zakamarkach wciąż rozbrzmiewa śmiech. Czyjaś twarz zapamiętana, mijają dni, ludzie, natury, rytm. Wciąż nowych masz przyjaciół, starych przykrył kurz. Dziewczyny ciągle piękne, lecz w pamięci tkwi ten pierwszy dzień, najgorętszy z dni. Zapal świeczkę za tych, których zabrał los. Zapal światło w oknie. Światło w oknie.